wyczerpania zapasów. Sprawdź też inne wersje w atrakcyjnej ofercie rocznika 2024. Szczegóły w salonach i na dacia.pl. Żegnamy reklamy. To Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 14. Serwis przygotowała i przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. To krok do obniżenia cen energii, przekonuje ministra klimatu. Ustawa wiatrakowa przyjęta przez rząd. Prokuratura zmienia zarzut dla matki dziecka, które wypadło z balkonu w Bielsku-Białej. Przyczyny pożaru lotniska w Londynie będą wyjaśniać także detektywi z jednostki antyterrorystycznej. Rząd przyjął projekt ustawy o elektrowniach wiatrowych, poinformowała o tym ministra klimatu Paulina Henning-Kloska. To ważny krok do obniżenia cen prądu. Wprowadzamy rozwiązania, które będą wspierać wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł, dodała szefowa resortu. 5 tygodni pracy i kilka tysięcy propozycji. W poniedziałek premier spotka się z przedstawicielami społecznego zespołu do spraw deregulacji. Na jego czele za namową szefa rządu stanął twórca impostu Rafał Brzoska. Premier poinformował, że w poniedziałek poznamy pierwsze efekty pracy społecznego zespołu do spraw deregulacji Rafała Brzoski. Strona rządowa dostała ponad 70 gotowych propozycji. W mojej kancelarii odbędzie się spotkanie z przedstawicielami strony społecznej i złożymy wspólnie pierwszy meldunek, gdzie jesteśmy z deregulacją. Rafał Brzoska, który był w Sejmie, zaznaczył, że jego zespół bardzo poważnie podszedł do powierzonego zadania. Utworzono 27 tematycznych zespołów. Chęć pracy w nich zadeklarowało 1500 ekspertów. W ciągu ostatnich 5 tygodni napłynęło, szanowni państwo, ponad 10 tysięcy propozycji. 70% to są absurdy, gdzie biurokracja zwycięża z obywatelem. Kwestia deregulacji pojawiła się także podczas szczytu w Brukseli. Przywódcy unijnych krajów zobowiązali się uprościć prawo tak, aby obniżyć koszty działania przedsiębiorstw. Do czerwca unijne kraje chcą obniżyć te koszty o 30%. Sylwia Białek, Polskie Radio. Jest zarzut usiłowania zabójstwa dla matki 2,5-rocznego dziecka, które latem ubiegłego roku wypadło z balkonu w Bielsku-Białej. Do tej pory była podejrzana o narażenie dziecka na niebezpieczeństwo. Kobieta tłumaczyła się, że dziecko wypadło jej z rąk, kiedy gwałtownie się poruszyło. Ta wersja została podważona przez biegłego, informuje rzecznik prokuratury w Bielsku-Białej Paweł Nikiel. Wydał w sprawie opinię, z której wynika, że nie mamy do czynienia z nieszczęśliwym wypadkiem, a mamy do czynienia z premedytowaną sytuacją związaną z wyrzuceniem dziecka z owego balkonu. Taka sytuacja implikowała konieczność zmiany zarzutu w stosunku do matki dziecka. Dziecko spadło na krzaki, które zamortyzowały upadek. Detektywi z jednostki antyterrorystycznej będą brać udział w śledztwie w sprawie przyczyn pożaru na lotnisku Heathrow. Ogień pod stacji elektrycznej został opanowany, ale wywołał chaos. W największym w Europie porcie przynajmniej do końca dnia nie wyląduje żaden samolot, żaden też nie odleci. Niektórzy pasażerowie utknęli na dworcu Paddington, z którego normalnie dotarliby pociągiem do portu lotniczego. Powrót do córki i żony zajmie mi dodatkowy dzień. One pewnie chciałyby, żebym był już w domu. Ale co zrobić? Spróbuję pozwiedzać. Wykorzystam to najlepiej, jak się da. Czekam. Wszystkie linie telefoniczne są zajęte. Spędzę tu chyba kolejny dzień. To nie jest największa tragedia, bo Londyn to moje ulubione miasto, ale muszę dotrzeć do domu. Na całym świecie anulowano około 1300 połączeń. Z Warszawy nie wyleciało 9 samolotów. Kibice odliczają godzinę. Wieczorem piłkarska reprezentacja Polski zagra w pierwszym meczu eliminacji Mistrzostw Świata. Biało-czerwoni na Stadionie Narodowym zmierzą się z Litwą. W naszej kadrze, jak na Zawiszy, możemy polegać na Robercie Lewandowskim, który od lat stanowi o sile naszej reprezentacji. Do tego piłkarzy na Narodowym ma nieść specjalnie zorganizowany doping. W sektorze D15 kibice ze stowarzyszenia To My Polacy mają zadbać, by rozśpiewany był cały stadion. Co na to obrońca Kamil Piątkowski? Dla nas to będzie coś pięknego. Każdy zawodnik, trener, jak i kibic pragnie dopingu i wręcz nie może się doczekać na to, ponieważ myślę, że to jest również ważne. Kibice są naszym 12 zawodnikami i bardzo pomagają nam w wygranych meczach. Kiedy jest dobra gra, to jest też głośny doping, mówi selekcjoner Michał Probierz. Fajny pomysł, ale też trzeba pamiętać, że jak wygrywaliśmy i zdobywaliśmy bramki, to doping też był zawsze i oby tą kadrę się przyjemnie oglądało. Uskrzydlona dopingiem Polska zagra z Litwą o 20:45. Warszawa, Adam Malecki. Dorośli mają urlop na żądanie, a dzieci wagary. 21 marca to nieformalne święto, Dzień Wagarowicza.

ale to niesie trochę soulu, szczypta R&B i mamy Bilala. Fantastyczny multiinstrumentalista i producent, chociaż tutaj nie produkował, tylko zabrał się za produkcję Dr. Dre. Co to jest za archeologiczne wykopalisko muzyczne? To wszystko wina moich przyjaciół, którzy sprawili mi naprawdę ogromną frajdę i zakupili adapter i ja teraz przeglądam swoje stare winyle, których od 15 lat nie mogłam uruchomić. No i właśnie wykopałam Bilala. To jest świetna płyta. 2001 rok, First Born a Second. Jeżeli ktoś chce spędzić godzinę i 16 minut z taką właśnie muzyką, to zachęcam. Teraz też będzie o archeologii, ale archeologii fotografii. W studiu już Alicja Lesiów. Dzień dobry. Witam bardzo serdecznie. Po raz pierwszy w radiu? A jakże? No i jakie? Mam nadzieję, że będzie fantastycznie. To się przekonamy dopiero. Musisz wszystkim nam powiedzieć, jak było potem. Ale jakie wrażenia? Pierwsze? Myślę, że jest całkiem przyjemnie. Całkiem przyjemnie. Brązy ładne w studiu. Tak, bardzo ładne żyrandole. Żyrandole. I dokładnie w ten sposób mamy opisane studio. Zapraszamy, żeby przyglądać się, zaglądać. Być może pojawią się jakieś drzwi otwarte przy okazji tego, co dzieje się u nas w Trójce, bo otwarci jesteśmy bardzo. Teraz otwieramy się na tematy fotograficzne, ale przede wszystkim ruszymy z tobą, Alicjo, tropem wystawy Kemare. Polsko-rumuńskie fotopamiątki z podróży. Bardzo dużo treści już w samym tytule wystawy. Z czym się mierzymy? Mierzymy się przede wszystkim ze współpracą, którą my jako Fundacja Archeologia Fotografii nawiązaliśmy z Forum Sztuk Wizualnych, którą prowadzi właśnie rumuńska strona. I tak, wystawa jest dwugłosem dwóch artystek. Anny Krystyny Irian oraz Aleksandry Dumitrescu, które wzięły na warsztat właśnie słowo Kemare. Głównym trzonem naszej wystawy jest film, w którym zostały zaproszone, do którego stworzenia zostały zaproszone osoby spoza środowiska artystycznego, a zostały zaproszone przez artystki, aby opowiedziały, czym dla nich jest Kemare. A właśnie, czym jest to Kemare? To jest bardzo ciekawy wątek, ponieważ gdzieś mając w tej nazwie, w tym tytule, te polsko-rumuńskie fotopamiątki, musimy pamiętać o tym, że Kemare to jest bardzo konkretny termin. Dokładnie. W rumuńskim oznacza to wewnętrzny, mocny impuls do wykonywania czegoś. Może być wewnętrzny, może być zewnętrzny. Czyli to jest takie szerokie, metaforyczne. Tak, tak. My próbowałyśmy to przetłumaczyć na język polski i chyba najtrafniejszym terminem będzie słowo powołanie. Także jeżeli chcielibyśmy to wytłumaczyć jednym słowem, myślę, że w polskim powołanie, angielskie calling, byłoby najlepsze. Ale w Rumunii słowo kemare oznacza również zaproszenie. Zaproszenie przez osobę z kraju, do którego Rumunii czy Rumunki chcieli pojechać w dobie PRL-u. Bez takiego zaproszenia niestety nie mogli się wydostać z kraju. Także jest to też taki bardzo specyficzny termin w tym kontekście. No i właśnie, zaczynają tutaj mnożyć nam się wątki. Wątek Kemare pojawi się jeszcze nie raz, nie dwa. Wątek podróży, ale także pamiątek. Cofamy się w czasie dzięki wystawie, którą już od wczoraj możemy zobaczyć w Fundacji Archeologia Fotografii. To teraz pociągnijmy za te wszystkie nitki, za które możemy pociągnąć. Kemare, podróż, ale też takie poczucie wolności, tego, że jesteśmy może trochę wprowadzeni w taki stan, gdzie coś musimy, ale jednak przeciwko czemuś działamy, jeszcze innemu coś musimy, ale jednak ta wolność jest bardzo ważna. O podróżach to będzie rozmowa. Oczywiście. I Kemare, tak jak stwierdziła jedna z artystek, może być zarówno drogą do wolności, ale również drogą do jej stracenia. Także jest to bardzo, myślę, wielowątkowe. Także pociągnijmy najpierw może za nitki po stronie rumuńskiej. Zaczęłabym generalnie od pracy Aleksandry Dumitrescu, która stworzyła na podstawie wideo, o którym wcześniej mówiłam, stworzyła obrazy. Obrazy, które wyglądają nieco jak rozpikselowane fotografie lub linie, które generalnie praca jest o tyle ciekawa i intrygująca, że te linie i kwadraty, które, jak mówiłam, wyglądają jak piksele, mają swój odpowiednik w legendzie, a ta legenda to po prostu literki. Także Aleksandra Dumitrescu przełożyła język pisany na język wizualny, co jest bardzo ciekawe. A co przełożyła? Przełożyła po prostu wyznanie o czym dla nich, dla niej i dla drugiej artystki, Anny Krystyny, jest słowo kemare. I to są artystki współczesne, artystki rumuńskie, które pojawią się, także ich prace, także pojawią się na wystawie. Ale zdjęcia i podróżowanie to jest taki bardzo ważny element. O co chodzi w tych podróżach, o których opowiadacie w Fundacji Archeologia Fotografii? Opowieść jest oczywiście bazowana na archiwach, bo jak żeby inaczej, w końcu jesteśmy Fundacją Archeologia Fotografii. Jedna z artystek, Krystyna Irian, skupiła się na tematyce migracji stricte związanej z podróżą z Polski do Rumunii, ponieważ znalazła fotografie należące do osoby, która wyjechała z Polski krótko po rozpoczęciu się II wojny światowej, co właściwie jest trochę nietypowe, raczej słyszymy o migracjach powojennych. I właśnie osoby, które wyjechały z Polski, trafiły do Rumunii. Razem z fotografiami i kilkoma przedmiotami. Czy ten sposób podróżowania, bardzo mocno związany też z czasami i z tym, że podróżować było trudno, dla niektórych podróżowanie było niemożliwe, ale jednak udawało się w jakiś sposób wyjechać i Rumunia to był jeden z kierunków, na przykład bardzo takim osiągalnym i możliwym kierunkiem była także Bułgaria, ale jak wyglądają już te rumuńskie wakacje na zdjęciach? Jest taka jedna fotografia przedstawiająca namioty. Namioty, taki szereg białych namiotów. Ta fotografia została wykonana na plaży Mamaja w Rumunii. Prezentuje kilkoro młodych osób odpoczywających, ale żeby nakreślić jeszcze, dlaczego warto przyjść na wystawę, a nie jedynie oglądać te fotografie w nocie prasowej, te fotografie są pokazane w formie obiektów. W środku można doświadczyć plaży na własne oczy, ale i słuch, ponieważ plaża piasek jest zamknięta w formie takiego pudełeczka. Także artystki przekształciły fotografie w formę obiektów, przedmiotów, które są też bardzo istotne w kontekście migracji. Zamieniłam się w słuch. Zróbmy w takim razie krótką przerwę i zaraz wrócimy do rozmowy. Please me, then be real with me. Better be the light if you wanna roll with me. Cause you wanna be with me. Please me, then be real with me. Better be the light if you wanna roll with me. Boy, say please, I don't know what you heard about me. I can't deny it, you're my man and that's a guarantee. But you can't trust, boy, say please, I don't know what you heard about me. Might seem a little strange, but that's how I want it. I see I got your tongue tied, cause you're looking all funny. You gotta have some manners if you wanna roll with me. Know how to get down and you know what I mean. You say they all want you, but you're not that hyped. Come on, calm down, no need to lie now. Why you gotta talk about the other ones you see? It's like, look around, it's just you and me. When you talk, you don't show a lot of class. It might work with them, but I don't like it. Such a pity, I thought you were so nice. If you wanna be my type, you better stop being polite. I can't deny it, you're my mind and that's a guarantee. But you can't touch boy, say please, I don't know what you heard about me. I can't deny it, you're my mind and that's a guarantee. But you can't touch boy, say please, I don't know what you heard about me. Then you rule to the waiter like, what is up? I already told you I don't like that. There won't be a next time if you keep this up. You go on and on and on and on about how much you have and how much you've grown. Well, I don't see how, cause it doesn't show. It seems crazy to me that you don't know. When you talk, you don't show a lot of class. It might work with them, but I don't like it. Such a pity, I thought you were so nice. If you wanna be my type, you better start being polite. I can't deny it, you want my mind and that's a guarantee. But you can't touch voice, say please. I don't know what you heard about me. I can't deny it, you want my mind and that's a guarantee. But you can't touch voice, say please. I don't know what you heard about me. Erika de Cassie, tu Trójka, program trzeci Polskiego Radia Terra Cultura i Alicja Lesiów z nami. Dzień dobry raz jeszcze. Nigdzie się nie ruszyłam. To wspaniale, fantastycznie, na to właśnie liczyłam. Nie tylko ja, bo mam nadzieję, że nasi słuchacze i słuchaczki też. Kemare to jest wystawa, którą od wczoraj możemy obejrzeć w Fundacji Archeologia Fotografii. Ty jesteś... za pan brat i z fundacją, i ze zdjęciami, to zdjęciami, które także są archiwalne, bardzo stare. Tutaj przy okazji tej wystawy zdjęcia zostały wyjęte, wyciągnięte, żeby opowiedzieć nam pewien świat. W jaki świat wchodzimy? Wchodzimy w świat podróży, migracji, turystyki, w tematy polsko-rumuńskie, także zapraszamy serdecznie do tego świata. I to jest taki świat, który jest przeszłością, ponieważ to nie jest ta turystyka, którą na przykład znamy z tu i teraz, tylko to jest turystyka podszyta zakazem, niemożliwościami. Mówimy tutaj o turystyce w PRL-u. Tak, podszytą ogromnym też pragnieniem zwiedzania, oglądania, a czasem ucieczki. Ucieczki do wolności, czy po prostu chęci przetrwania, bo czasami w Polsce się nie dało. Ale na wystawie śledzimy codzienność tej ucieczki, bo ucieczka, wolność to są bardzo duże słowa. Natomiast to, co zobaczymy już na archiwaliach, to są takie oznaki codzienności. Codzienności na tych upragnionych wakacjach, na które nie można było wyjechać. Dokładnie. Możemy też doświadczyć przedmiotów, bo nie tylko fotografii. Jednym z moich ulubionych przedmiotów jest taki słonik, który jest słonikiem plujkiem. Nie wiem, czy państwo pamiętają żabę plujki. Słonik plujek. A oni mieli słoniki. No. Także przedmioty też są bardzo ważną częścią tej wystawy. One zostały przefotografowane. Niektóre mogą państwo doświadczyć ich fizycznie na wystawie. Jak na przykład syfon, który był trzymany przez jedną z osób, która jest na zdjęciu z 1939 roku. O kurczę. Działa? Nie wiem. Sprawimy, żeby działał. Obiekty i zdjęcia archiwalne, to jest to, co niezwykle nas interesuje i intryguje, ale też historie, które się z tym wiążą. Kiedy zmierzymy się z wystawą, to od razu też przekonamy się, że jest to wystawa, która ma bardzo dużo warstw i składa się także z takiej możliwości współuczestniczenia. Wystawa międzynarodowa, ona będzie krążyć po różnych krajach. Teraz możemy ją zobaczyć w Warszawie, ale popłynie, poleci, pojedzie dalej i także będzie tworzona przy współudziale tych, którzy się zgłoszą. Tak, to jest niezwykle istotna kwestia, dlatego że wystawa o podróżach podróżować musi. Potem pojedzie do Mołdawii, następnie do Włoch i skończy w Rumunii. Także szlakiem polsko-rumuńskim z kilkoma przystankami. Ale ja mam bardzo dużą prośbę, dlatego że organizujemy dwa open call'e. Jeden z nich jest open call'em, właściwie prośbą o zdjęcia. O zdjęcia z wakacji, zdjęcia z podróży. Mogą to być również podróże niedalekie, ale ważne, żeby niosły ciekawe i intrygujące historie, albo były po prostu bardzo ciekawym obrazem. Podróże aktualne czy z przeszłości? Sprzed 2000 roku. To jest jedyne kryterium, jakim się kierujemy. Także zapraszam państwa serdecznie do nadsyłania fotografii. na adres fundacja@org.pl. fundacja@org.pl, zapisuję tutaj, żeby potem jeszcze raz przypomnieć. Tak, a jest jeszcze jeden adres. Zapraszam na naszego Instagrama. Fundacja Archeologia Podłoga Fotografii. Tam jest bardzo dużo informacji na temat tego przedsięwzięcia. I to jest jedna rzecz, o którą Państwa proszę. Kolejną, która będzie dziać się od tej niedzieli, czyli od 23 marca i potrwa do 26 marca. Artystki będą czekały w naszej siedzibie na ulicy Chłodnej 20 w Warszawie na wasze historie. Historie o podróżowaniu. Być może dla kogoś słowo kemare byłoby na tyle intrygujące, że chciałby się podzielić jego znaczeniem z nami. Także również zapraszamy, aby podzielić się historią mówioną z nami. W tych czterech dniach po prostu czekamy w galerii. Czy ktoś może odmówić Alicji Lesiów? Ja odpowiem za Państwa. Nie. Zaglądajmy, odpowiadajmy pozytywnie na te prośby. fundacja@org.pl. Przesyłamy zdjęcia, ale zaglądamy też do siedziby Fundacji Archeologia Fotografii. Oczywiście, po to tu jestem, żeby wszystkich zaprosić. Do kamienicy pod zegarem. Proszę bardzo, bo piękna kamienica, piękny zegar odmierza czas, a my odmierzamy czas i już czuję, że musimy kończyć. Fundacja Archeologia Fotografii to skoro chciałaś zaprosić, zapraszaj teraz wszystkich. Tak, chciałabym jeszcze nadmienić, że współkuratorką naszej wystawy jest prezeska fundacji Weronika Kobylińska i wraz z Joanną Marinescu, dzisiaj jestem po prostu w imieniu pań, zapraszam serdecznie do naszej fundacji. Zapraszam ja. Cóż by jeszcze? Mam jeszcze jedno zaproszenie, ponieważ nasza podróż polsko-rumuńska się nie kończy tylko na wystawie Kemare, która trwa do 1 kwietnia, a już od 3 kwietnia serdecznie zapraszamy na wystawę Space. Będzie to malarstwo autorstwa rumuńskiego artysty Adriana Predy i będą to precyzyjne, realistyczne przedstawienia ciał niebieskich, łączące się z tematem ekologii i przeludnienia. Alicja Lesiów, po raz pierwszy, ale mam nadzieję, że nie po raz ostatni. Dziękuję Ci bardzo. Podobało mi się. Tak, naprawdę? Oczywiście. Czyli jest akcent. Jest. Jest. Wspaniale. Bardzo się cieszymy. Uff, kamień spadł nam z serca. A ja przede wszystkim, już nie żartując, zapraszam. Fundacja Archeologia Fotografii w Warszawie to świetne miejsce na spotkanie z fotografią. Nie tylko archiwalną, ale właśnie tak jak przy okazji wystawy Kemare. Zapraszająca taka wystawa do spotkania też ze sztuką współczesną i zaryzykowania. No, takiego tak, połączenia. Tak, połączenia, ukontekstowienia archiwów. Myślę, że to jest dobre słowo. Dobre słowo. A ja mam dla ciebie teraz dobrą piosenkę. Fantastycznie. Ocean blues. Felt like I'm above it until it's my cousin and I got to tell his mama what I did not do. Why weren't he with you? Am I that removed? Am I just confused? I don't make the rules, they make me. There's a war going on outside. Nobody see it but me. There's a war going on outside. Nobody see you but me. A summer nose, I put my hope in embers of the day. I was in a phase with the dark stem, not into communicate with everything to say. I can't be out here begging for pardons. Nah, me and Jig, I saw a winner before we were asked. If we could build a rhythm, we were questioning the answers. Even if it didn't drop, it's something out and out and watch me. I'll be out here regardless. I didn't need a reason. I'ma make a bit and catch a wind before I sleep it. I'ma need some things out of this place, it made me need it. A penny for your thoughts or a pound for your thinking. Wait, I'm thinking. I'ma need some cheese just to dip in. Just an I've not you had once and had the feeling I could feel it. I could have everything that I didn't. I said I could have everything that I didn't. I didn't. There's a war going on outside. Nobody see you but me. But me. There's a war going on outside. No, nobody sees it but me. No. I tak sobie pogwizdał Koji Radical, ale Lex Amor towarzyszyła mu fantastycznym głosem. A my teraz ruszymy w stronę kultury. Kultury, która nie boli. Tak właśnie nazywa się fundacja, która od lat prowadzi przeróżne działania. W większości literackie, ale nie tylko, ale takim najważniejszym wydarzeniem, które jest organizowane przez fundację, to międzynarodowe wydarzenie literackie. Pewnie niektórzy już wiedzą, o jakie wydarzenie chodzi. Ja nic nie powiem, bo głos oddam teraz Paulinie Wilk. Big Book Festival, duży festiwal czytania, odbędzie się po raz 13 w czerwcu, w pierwszy wakacyjny weekend od 20 do 22 czerwca. Zapraszamy Was tym razem do chodzenia po śladach. To będzie takie trochę chodzenie do przodu, ale z głową odwróconą do tyłu, ale też z wybieganiem w przyszłość. Staramy się tę przeszłość i przyszłość w tym roku połączyć pod hasłem Ślady. Tegoroczne hasło sygnalizuje trochę historie już opowiedziane, te, które dopiero powstają, takich pisarzy, którzy są już nieobecni, ale jakoś bardzo ich czujemy, czytamy, oni w nas żyją, ale też pisarzy, którzy dopiero kształtują swoją literacką drogę i karierę. Spróbujemy się w tym roku zmierzyć z tym, co było, z historią, która w nas żyje i nas ukształtowała, z tymi tropami, które bierzemy od pokoleń już minionych, ale również wziąć odpowiedzialność za to, jakie ślady po sobie zostawiamy i jaki ślad po nas odkryją kolejne pokolenia. Myślimy o tym, że nie ma takiego życia, które śladów by nie zostawiało. Czy robimy to intencjonalnie, czy przypadkowo, jakąś spuściznę po sobie zostawiamy. Być może ten festiwal będzie takim momentem refleksji nad tym, co chcemy po sobie zostawiać, jak chcielibyśmy być czytani przez kolejne generacje. Możemy chodzić po śladach, możemy szukać w nich pewnych podpowiedzi, rozmaitych tropów, no albo też od tych śladów jakoś uciekać, mieć takie ambicje, żeby wytyczać zupełnie nowe ścieżki i z tych utartych po prostu uciekać. Ślad to jest w ogóle dosyć sprzeczny znak, bo on mówi o czymś, czego już nie ma, a jednocześnie jest odciśnięty i dosyć trwały. Wydaje nam się to ważnym punktem i taką inspiracją do myślenia dzisiaj, kiedy żyjemy w czasach niebywałej gonitwy, właściwie przerażeni tym, że przemijamy, że te wszystkie posty, te wszystkie lajki, wszystkie nasze wirtualne ślady są takie wiecznotrwałe i zupełnie migawkowe. Chyba nie wiemy, jaki pejzaż znaków, tropów, no właśnie śladów, blizny, jakkolwiek ich nie rozumieć, zostawimy po sobie. Jak to się ma na przykład do tego, że ludzie kiedyś pisali listy, pamiętniki, wspomnienia dużo bardziej masowo niż robimy to dzisiaj i to właśnie z takich śladów wyczytujemy obrazy minionego świata. Czy coś po mnie zostanie? czy nie wszystek umrę, czy nie cała przeminę? To są pytania, które myślę, że rezonują w każdym z nas, że one się wiążą z jedną z największych naszych życiowych nadziei, żebyśmy byli i były pamiętane, żeby nasze życie żyło w innych ludziach, kiedy nas już zbraknie, a jednocześnie to jest miara naszego największego lęku, że się rozpadniemy, że nie zostanie po nas żaden ślad. O tym będą 3 festiwalowe dni w tym roku i jak zwykle w programie Big Book Festiwalu bardzo rozmaite formuły. Na pewno ze względu na temat tegoroczny bardzo chcemy włączyć blisko Was, czytających, do rozmowy właśnie o tych śladach i do wybiegania głową w przyszłość, do takiego odpowiedzialnego myślenia o tym, co po nas pozostanie, na dobre i złe. Będą wspaniali pisarze i pisarki ze świata i z Polski. Będą wydarzenia o zaskakujących formułach, a wszystkie te wydarzenia będą otwarte i dostępne. Niektóre z nich uda nam się przetransmitować także w przyszłość, ale większość będzie miała charakter stacjonarny po to, żebyśmy odczuli na sobie ten bardzo fizyczny, materialny ślad emocjonalny i psychiczny tych spotkań. Na tym nam zależy. Big Book Festival odbywa się od 13 lat, no i chyba pora zadać sobie pytanie, czy my także, spotykając się na tym festiwalu, jakiś ślad po sobie zostawimy. Sprawdzajmy. 13. edycja pod hasłem Ślady już przed nami. Big Book Festiwal pochodzi sobie po śladach, będzie starał się znaleźć własne, ale podpytać nas, co myślimy, gdzie tych śladów poszukujemy. Od 20 do 22 czerwca Paulina Wilk zapraszała, a ja obiecałam wrócić muzycznie do Brazylii i to właśnie będzie teraz, ten moment. I to podwójny. Hoje eu acordei me sentindo muito gostoso. Hoje eu não tô lindo, hoje eu tô maravilhoso. Hoje eu acordei me sentindo muito gostosa. Hoje eu não tô linda, hoje eu tô maravilhosa. Se pá foi a noite passada que me deixou vaidoso. Hoje acordei me sentindo muito gostoso. Levantei naquele pique que atrapalha os invejosos. Cabelinho na régua, cordão estiloso. O cordão de ouro brilha no pescoço. Todo tatuado, perfumado e cheiroso. Elos gostam desse jeito, mas eu gosto muito mais. Um boy seta cremoso que confunde os seus pais. Põe no grupo da família, esse menino é enjoado. Passa de cabeça erguida, as roupas mais larga e forgado. Com um sorriso marcante e um olhar de safado. Postura de modelo, confiança inabalável. Podia ser galã de novela ou de comercial. É que hoje eu não tô lindo, hoje eu tô sensacional. Hoje eu tô fenomenal. Acertando cheio, eles podem me odiar, mas não podem chamar de feio. Hoje eu acordei me sentindo muito gostoso. Hoje eu não tô lindo, hoje eu tô maravilhoso. Hoje eu acordei me sentindo muito gostosa. Hoje eu não tô linda, hoje eu tô maravilhosa. Hoje eu acordei me sentindo muito gostoso. Hoje eu não tô lindo, hoje eu tô maravilhoso. Hoje eu acordei me sentindo muito gostosa. Hoje eu não tô linda, hoje eu tô maravilhosa. Grandona gostosa, inteligente e sensual. Acordei, olhei no espelho e me senti fenomenal. De marquinha de sol, sem vergonha e debochada. Sempre queimando porém hidratada. Esquece que hoje nada me abala. Enquanto seis late no portão, tô na rua, na cachorrada. Cheirosa e bonita, charmosa, igual o Pala. Desde o 990, a mais requisitada. Mandraca posturada, terror dos invejosos. Autoestima lá em cima, tô achando é pouco. Hoje é dia de maldade, não me subestime. No kit bem trajada, hoje eu tô pronta pro creme. Toda natural, bonita pra caramba. Nem tenta comigo que aqui você tomba. Tô cheia de autoestima, seu ódio eu rejeitei. E nem tô me achando, a real é que eu me encontrei. Hoje eu acordei me sentindo muito gostoso. Hoje eu não tô lindo, hoje eu tô maravilhoso. Hoje eu acordei me sentindo muito gostosa. Hoje eu não tô linda, hoje eu tô maravilhosa. Hoje eu acordei me sentindo muito gostoso. Hoje eu não tô lindo, hoje eu tô maravilhoso. Hoje eu acordei me sentindo muito gostosa. Hoje eu não tô linda, hoje eu tô maravilhosa. Hoje eu acordei perfeita. Gostou, bate palma, não gostou, respeita. Se tiver disposição, só me peita. Vai sentir o rajadão e ter que deitar. Deixa bem, apertei, puxei, prendi, soltei. Vermelhou, melhorando o meu day. Pega o flow, vem jogando o rabão. Dá seu show. falou que hoje o dia tá bom. Vandaliza a manifestação. Qualquer coisa me bota no paredão. Hoje ninguém vai estragar meu dia, ok. Sei que eu sou bonita e gostosa, eu sei. Poderosa, terror de fascista. Maravilhosa, onde chega a conquista. Preta, cheirosa, estilosa e bela. Quando cê olha e já sabe é ela. Hoje eu acordei me sentindo muito gostoso. Hoje eu não tô lindo, hoje eu tô maravilhoso. Hoje eu acordei me sentindo muito gostosa. Hoje eu não tô linda, hoje eu tô maravilhosa. Hoje eu não tô lindo, hoje eu tô maravilhoso. Hoje eu não tô linda, hoje eu tô maravilhosa. Hoje eu não tô lindo, hoje eu tô maravilhoso. Hoje nós tá lindo e hoje tá maravilhosa. Eu cheguei de muito longe e a viagem foi tão longa. E na minha caminhada, obstáculos na estrada, mas enfim aqui estou. Mas estou envergonhado com as coisas que eu vi. Mas não vou ficar calado no conforto acomodado, como tantos por aí. É preciso dar um jeito, meu amigo. É preciso dar um jeito, meu amigo. Descansar não adianta quando a gente se levanta. Quanta coisa aconteceu. Tudo no cruzinho. As crianças são levadas pela mão de gente grande. Quem me trouxe até agora me deixou e foi embora, como tantos por aí. É preciso dar um jeito, meu amigo. É preciso dar um jeito, meu amigo. Descansar não adianta quando a gente se levanta. Quanta coisa aconteceu. Ale to wybrzmiało. To jest bardzo miły moment, kiedy można poodkrywać nowe. Nowa była dla mnie muzyka Erasmu Carlosa, który wybrzmiał teraz w utworze Preciso dar um jeito, meu amigo. To z filmu I'm Still Here i to jest też dowód na to, jak warto korzystać z przeróżnych naszych poleceń filmowych. Riko Jadziwiński, Katarzyna Borowiecka i... bardzo dużo zaproszenie i poleceń, które warto śledzić. Na jedynce była Betsista. Ta dziewczyna z kolei przeprowadziła nas do San Paulo, miasta, w którym dzieje się bardzo dużo muzycznie, a scena elektroniczna jest niezwykle mocna, intrygująca i zupełnie inna od tego, co możemy usłyszeć na przykład w Europie. A teraz ruszymy sobie do Rybnika. Rybnik Photo Festival. Myślę, że to taki, że żelazny punkt na mapie festiwalowej, fotograficznej, ale nie tylko, bo ten festiwal opowiada o także bardzo wielu innych złożonych sytuacjach, jak na przykład opowieści o świecie, który wymaga może naprawy. Przekonajmy się i zajrzyjmy od 28 do 30 marca, a na festiwal zaprosi teraz Nina Giba.

społecznie rozwiązania dla ludzi. Mamy tutaj program Czyste Powietrze i mamy program Wspólny Stół. Właściwie jest to taka inicjatywa oddolna, w której każdy mieszkaniec może przyjść, przynieść swoje produkty lub skorzystać z tych ofiarowanych przez darczyńców i przygotować sobie posiłek albo po prostu przygotować go dla innych osób. I dokumentalistka, jeżdżąc po Europie, odwiedziła także Rybnik. Co stało się gdzieś tam przyczynkiem do tego, że jako organizatorzy Rybnik Fotofestiwalu postanowiliśmy zaprosić ten projekt, znakomity zresztą projekt fotograficzny, do Rybnika. No myślę, że będzie bardzo międzynarodowo, bo Miriam to Nowa Zelandia, ale mamy też przecież wystawę słowackiego dokumentalisty Adriana Sveca, który od wielu lat mapuje tą naszą polską tożsamość, bo będąc tutaj parę razy jako dziecko zakochał się w naszym kraju i postanowił przyjechać na dłużej, co stało się w końcu przedmiotem jego doktoratu, więc mówimy tak sympatycznie z uśmiechem, że słowacki fotograf w czeskiej szkole opowiada o dzisiejszej Polsce. Mnogość tematów, bogactwo form, technik i przede wszystkim ogromna różnorodność osób autorskich, artystycznych. Myślimy, a nawet jesteśmy przekonani, że każdy znajdzie coś dla siebie. Wystarczy zwykła ciekawość świata i drugiego człowieka i taka otwartość, aby móc w pełni skorzystać z tego programu. Dokładnie tak. Zresztą ta otwartość i ciekawość świata charakteryzuje Rybnik Fotofestiwal od pierwszej jego edycji, a to już 22, od 28 do 30 marca w Rybniku. Jeżeli ktoś kocha fotografię, ale także przeróżne spotkania i poszerzenie tego fotograficznego kontekstu, to Rybnik koniecznie musi odwiedzić. A któż nam tutaj już podskakuje? To jest Franka, zatem jest to znak, że powoli kończymy już. Niebawem 15, za chwilę serwis Trójki. Za chwilę także Michał Margański, który czeka już niecierpliwie za szybą. Ja nazywam się Agnieszka Obszańska, a realizował Maciej Załęcki. A za tydzień Terra Kultura. Skąd? A z Wrocławia. No to Vipassana Sus i Franka. Autopromocja. John Scofield, Adam Bałdych, a także studio jazzowe Polskiego Radia pod dyrekcją Nikoli Kołodziejczyka i znakomici soliści. To tylko niektóre z muzycznych atrakcji 27. Bielskiej Zadymki Jazzowej. Trójka jest patronem medialnym festiwalu i zaprasza na specjalne wydanie audycji Mało Obiektywnie, prosto z Bielska Białej. Do usłyszenia kilka minut po północy z piątku na sobotę. Mariusz Owczarek. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Teraz wszystkie produkty Apple kupisz nawet w 24 ratach 0%. I do czerwca nie płacisz. RRSO 0%. iPhone 15. 128 giga. Za 3299 zł. A w 24 ratach tylko 138 zł miesięcznie. Kupuj w niskich ratach. To się opłaca. Promocja do 31 marca. Nie dotyczy produktów z dostępnością za 3 lub więcej dni roboczych. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.